在的白有绿的西人帮斯宾哈的El was gönni van gott spüren Vor vi leid du og jeg Står i gamle træ i skolen Med de ord jeg skal til dig Men så skildes vore veje Du blev dog i hjertet igen Og hvor barndoms klædeleje Ja, den har jeg aldrig glemt Alt var skønt i barndomstiden Hvor vi legede, du og jeg Står det gamle træ i skolen Med de ord, jeg skal til dig Barndomstiden er langt borte Og som voksne står vi klar Altid tænker vi tilbage Og de minder som vi har Alt var skønt i barndomstiden Hvor vi legede du og jeg Står gamle træ i skolen med de ord, jeg skal til dig.